U efiri Radio Svaboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Мы нядаўна перайшлі на зімовы час і на новыя хвалі. Ну і, як звычайна, пачаліся вашыя нараканні. Сёння целый вечер ищу свободу, не могу найти нигде по радиоприемнику. То ли вас выключили, свора это, то ли вы сегодня не працуете. Ну, боже мой, где же вы делись? Палажаная свабода, калі вы пераходзіце на зімовы час, пачынаецца суцэльны здзек. Так было летась, так адбываецца і сёлета. Раніцой, праўда, з 7 до 8 гадзін. Чутнасць вас трохі палепшылася, а вось пасля 19 гадзін знікаеце, або адно-два словы пранікае скрозь трэскі. Ну што тут адказаць? Паколькі мы такое праходзілі ўжо не раз, дык я скажу толькі гэта. Набярыцеся цярплівасці, усё наладзіцца. Вы спакваля дастроіце свае прыймачы да новых хваляў, і нас зноў будзе добра чуваць і зранку, і вечарам. Дзеля свабоды трэба хоць трошкі пацярпець. Праз званочкі слухачы ўжо звярталіся ў розныя месцы і да розных людзей. Памятаеце, як адзін чалавек пазваніў нам і перадаў свой зварот у прэзідэнцкую адміністрацыю наконт таго, што ў кватэры, якую атрымала ягоная дачка, крывыя сцены? Або як спадарыня Ціна перадавала праз нас свае выбачэнні дальнабойшчыкам? Мы гатовыя дапамагаць людзям, калі адчуваем, што ў іх сапраўдны жыццёвы клопат і што ім у Беларусі фактычна няма ў каго больш прасіць дапамогі. Але вось з гэтым зваротам нашага слухача, які вы пачуеце праз хвіліну, я да канца так і не вырашыў. Ці сапраўды слухач хоча дайсці, як ён кажа, да вертыкальшчыкаў, і ці сапраўды мы можам яму ў нечым дапамагчы? Званочак на ваш суд. Паважаны Ян, дазволь тваёй дапамогай звярнуцца да тых прадстаўнікоў вертыкалі, якія ў чарговы раз сталі сябрамі тэрытарыяльных участковых і участковых выбарчых камісій. Падары, няхай вас не ўводзіць у зман тое, што вы маеце дачыненне да звання вертыкальшчык. На самой справе, у вертыкальным становішчы ў нас толькі адна усім нам вядомая асоба. У астатніх вертыкальшчыкаў вертыкальна толькі ніжняя палова цела, верхняя ж ва ўсіх цалкам гарызантальна. Напэўна, толькі гэтым можна патлумачыць тое халуйства, з якім вы ад выбараў да выбараў дапамагаеце гаспадару атрымліваць прыгожую, элегантную ў двукосі перамогу на выбарах. Ходзяць чуткі, што пасля чарговай з вашай дапамогі перамогі ў знак удзячнасці будзе падпісан дэкрэт аб устаноўленні новага дзяржаўнага свята – дня сябра выбарчых камісій пад назву «Халуін» і медалі за доўгае і бездакорнае халуйства трох ступеняў, а таксама грашовай прэміі ў 30 беларускіх рублёў. Медаль вагой паўпуда з чыстага чыгуну і на стадовым ланцугу і абавязкам узнагароджанаму насіць яе днём і ноччу, каб удзячныя беларусы зналі сваіх герояў і заўсёды маглі аддзячыць ім па заслугах. Магчыма, што і не атрымаецца зацвердзіць новае афіцыйнае свята ў Беларусі – Халуін. Але прапанова прагучала. І то на нашых хвалях. Калі раптам атрымаецца, дык Радіо Свабода застанецца ў гісторыі як адзін з заснавальнікаў і спонсараў свята, як трэба здагадвацца, даволі такі вялікай часткі беларускага чынавенства. Не меншай, відаць, чым бухгалтары або службовыя сабакаводы. А ў іх жа ёсць сваё прафесійнае свята. Вось дзень бухгалтара бухгалтары адзначылі на мінулым тыдні. Што да сабакаводаў, я не ўпэўнены, у які дзень яны выпіваюць, але што выпіваюць, дык я перакананы. А Халуін можна было прымеркаваць да выплаты палучкі. Кожны год у іншы месяц. Гэта магло быць такое рухомае свята. Што значыць ён лозунг «Усё для народа»? А гэта «Усе цэны пабольшваць свабода», «Чыноўнікаў множыць шматлікую раць» і «Царскія вёскі свабода ствараць». Не злазіць гадзінамі з тэлеэкрана «Свабода ў вярхоўнага нашага пана». І назвы праспектаў без згоды народа мяняць як штаны ёсць ва ўрада свабода. «Усё для народа, усё для народа», над роднаю мовай «Глумленне свабода». Свабода наіўных аблашваць хімерай, што ім набудуе дзяржава кватэраў, а ў тых, каму хутка ў магілах ляжаць, свабода і льготы паўсюль адабраць. Пры гэтым крычаць аб квітненні народа ва ўлады знаходзіцца тая ж свабода. Гэта быў верш спадара Лявонція, так бы мовіць, у тэму халуёў і іхнага прафесійнага свята халуйскай свабоды. А цяпер пяройдзем да таго, хто ўсімі тымі халуямі круціць. Александр Григорьевич, наш родной, наш президент, лишил женщину мать самого близкого ребенка, а Колю лишил радости расти с рядом с любимой мамой. Да, мама самый близкий и любимый человек, а не отец. Я росла с отцом и знаю это. А разве Александр Григорьевич имеет сердце? Там камень. Поэтому и на Пинсгрев не заехал, и по 3 миллиона отвалили на похороны. Валентина Бобруйск. Як бацька траіх дзяцей, я хачу заступіцца за мужчынскі род увогуле і за ягоныя выхаваўчыя здольнасці. Мужчыны таксама могуць выхоўваць дзяцей не горш за жанчын, хоць я, канешне, не ўхваляю сітуацыі, калі бацька забірае дзіця ад маці і лётае з ім па-за граніцах, не забіраючы ў такія падарожжы ні маці, ні нават не пытаючыся ёй на згоды. Оппозиция должна от президента потребовать представить по бацьковой линии деда. Непременно. Не ведаю, якім чынам прэзідэнт меў бы выканаць такое патрабаванне, нават калі б і схацеў. Прэзідэнту 56 гадоў, так што ягонаму дзеду, лічачы даволі ашчадна, сёння было б як мінімум 100 гадоў. Такога дзеда, зусім літаральна, трэба было б даставаць з-пад зямлі, каб прадставіць яго апазіцыі. А што, у апазіцыі няма іншых клопатаў з прадстаўніцтвам, каб яшчэ раскопваць магілы дзядоў, хай сабе і прэзідэнцкіх? Падарня Ціна была некі час у далёкім падарожжы, поўным прыгодаў і авантураў. І сапраўды, як мы і гадалі, не магла нас ні слухаць, ні пазваніць нам з дарогі. Але, вярнуўшыся ў Беларусь, яна адразу нам пазваніла і, як я прадчуваў, з запалам накруціла мне вушы за тое, што я пускаю ў эфір званочкі прыхільнікаў дзейнага прэзідэнта. По-моему, Лука и его философия более нужна людям дна, каким являются наши люди, белорусы. Значит, вот философская концепция Луки наиболее отчетливо и ясно представлена Горьким в притче о праведной земле. В этой притче Лука как бы показывает, насколько спасительным для людей бывает иногда ложь, и как опасно и убийственно порой бывает правда. Вот в нашем дне вот такая правда убийственная людей дна. А вы этих лукашистов, которые сыплют нам соль на рану, все нам в звоночках ставите, такая невинная из Гродненского района, сомневаюсь, из Могилева она или Сашкова, наверное, та старуха, Тина, разъюшенная. Окей, допустим, что я вас разумею и нават вам спочуваю, але мне ж треба спочувать еще и таким слухачкам. Больше недели я звонила вам, но моего звонка я не слышала, хотя регулярно, ежедневно слушаю ваши передачи. Передачи не было ни у Яна, ни у вас. Очевидно, не подходило содержание моего разговора. И не лила грязь на Григоровича, а защищала его. Не то, что защищалась, а радовалась, как и мы все, его делами. А это... Ваша гульня нечесна. Это не подходит к свободе. Ведаеце, я напэўна выслухаў вас званочак, хоць мне і цяжка зараз прыгадаць, пра што ён быў дакладна. Але я не пусціў яго ў эфір не таму, што ён хваліў дзейнага прэзідэнта. Я яго не пусціў таму, што ён заслаба хваліў прэзідэнта. Сур'ёзна, проста ў той самы тыдзень пазваніла слухачка, якая сказала, што яна з Гарадзеншчыны, і якая заявіла, што амаль уся Гарадзеншчына моліцца на Александра Лукашэнку і будзе яго пераабіраць. Званок быў настолькі моцны, што я аддаў яму перавагу перад вашым тэлефанаваннем. І добра зрабіў, бо вось спадарня Ціна кажа, што яна ажно заюшылася ад яго. Званочкі, калі вы яшчэ не заўважылі, робяцца так, каб не пакідаць абыякавым нікога, хто хоць раз нас паслухаў. А таму, каб пачуць сябе ў эфіры, званочнікам усё-ткі трэба трохі напружыцца і пастарацца. Не хопіць толькі сказаць, што мы ідіёты і цэрушнікі, або што мы найлепшае беларускае радіо, каб пачуць сябе ў эфіры. Трэба прыдумаць нешта больш арыгінальнае. А калі вам не хочацца гаварыць пра нас, ні дрэнна, ні кепска, дык гаварыце проста пра сябе, пра сваё жыццё-быццё і пра тое, што вы пра яго думаеце. Такія званочкі мы пускаем у эфір найбольш ахвотна. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Демократическая оппозиция имеет дело с изощренным террором. И для того, чтобы одержать победу над ним, нужно от всех демократических сил белорусского народа выдвинуть достойного человека единым кандидатом. Иначе удачи не видать. Оракул. Спадар оракул, есть іншае меркаванне наконт того, ці лепей один супраць одного, ці 10 супраць одного. Вот правильно говорят, что какой один кандидат? Вы уже играли не одни выборы в одного кандидата. Что один выйдет на площадь, а что выйдут 10 на площадь их командами. Спрэчкі пра адзінага, як думаю, не скончацца ні перад днём галасавання, ні пасля яго. Так што гэтай тэмы нам не пазбегчы. Давайте зробім першы падыход да яе ў званочках ўжо цяпер. Хто найлепшы адзіны, калі не лічыць таго, хто з'яўляецца адзіным ужо 16 гадоў? Шановныя, адкажыцеся ад амбіцыі ў 11. Пакіньце аднаго. Адкажыцеся на карысць Рамунчука. Гэта адзіны чалавек, які будзе благословен пасці нашу захудалую нікчэмную эканоміку. Оппозиция не знает, кого выдвинуть единым кандидатом. Ну, Никляева же, и больше никого. Ну, нет достойных. Один только достойный, Никляев. Так и не появились единство и единый кандидат, президенты среди зарегистрированных кандидатов. И поэтому, и из-за иных похожих причин, все они представляют обыкновенный ноль. Для исполнительной власти, для Лукашенки и для их всех представительств. С уважением, Виктор Бутто. Ну ось, на сёння про гэта хопіць. Цяпер давайте про грошы. Грошы, як і палітыка, таксама цікавяць большасць наших слухачоў. Я по тем питаниям, что звонить, еще кажут, вот сбирали в советские часы уклады на черный день. И где-то и уклады. На что сбирали панове, то ей пришло. Черный день пришел, номенклатура приняла закон об льготных кредитах на жилье, побудовала царские селы. Люди хотят сбирать на черный день. Давайте сбирать на светлые, на жилье, на учебу детям, на машины, на веселье, на подороже. Подорожничайте по нашей пригожей Беларуси и сбирайте на светлый день. До этого черного дня чакать. Счастливо вам, панове, светлых вам денечков. Сегодня я получил пенсию и 10% надбавки не получил, которое обещал наш добродей Лукашенко. А получил только 16 тысяч. От такой добавки у меня отняло всю левую сторону. Спрашиваю, Лукашенко, где мои 10% как инвалида, пострадавшего от ЧС? Павел Давыденко, Паричи. Что с тем межнадзённое и больше оптимистичное под конец? Добро. Хвілінку для спорту. Для футбольнай каманды «Батэс» Барысава, якая пераіграла моцныя еўрапейскія каманды на два раунды перад заканчэннем групавага розыгрышу і будзе гуляць далей сярод 16 найлепшых еўрапейскіх камандаў. Дозвольте повіншаваць гульцоў барысаўскага «Батэ» і асабіста тренера Віктора Ганчаренка з выхадам у плей-офф Лігі Еўропы. І гэта ў барацьбе з такімі грандамі еўрапейскага футбола, як кіёвская «Дынама» і галандская «Зэ». Дзякуй, хлопцы, за гульню. Браво, хлопцы. Жадаем камандзе новых перамог, яшчэ больш даказуючы ўсёй Еўропе, што мы самастойная, незалежная краіна. Шкада толькі, што нашы знакамітыя спартыўныя каментатары вядуць трансляцыі на чужой мове. Яны саромеюцца сваёй мовы, баяцца яе. Ганьба нашым каментатарам, ганьба ўсім работнікам беларускага тэлебачання. Далучаемся да віншаванняў. Цяпер пра весялейшае жыццё. Хочу подбодрить Яна Максимюка. Ян, жить стало проще, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длинней. С уважением, Тима. І яшчэ пра зарад аптымізму, які нашай сталай слухачцы далі папярэднія званочкі. Добрый день. Дякую за звоночки, поважанный Ян Максимюк. Сегодня такие чудовные звоночки, мне вельми сподобались, а такие оптимистичные, просто как бальзам на душу послухать нормальных людей. И вельми приемно осведомлять, что не один ты такий, кому гэты режим в костях сидит. С повагой, Надія, город Менск. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их адгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк.